ای شاخ گل که در پی گل چین دوانیم، ای شاخ گل که در پی گل چین دوانیم، این نیست مزد رنج من و باغبانیم، این نیست مزد رنج منو باغبانیم، پروردمت بناز کی بنشینمت بپای، پروردمت بناز کی بنشینمت بپای، آخر چرا و خواب کسیه می نشانیم، آخر چرا و خواب کسیه می نشانیم، این نیست مزد رنج منو باغبانیم، این نیست مزد رنج منو صد هزار و زخم زبان زنده منو است، با صد هزار و زخم زبان زنده منو است، گردون گمان نداشت و بگی سخت و جانیم، گردون گمان نداشت و بگی سخت و جانیم، این نیست مزد رنج منو باغبانیم، این نیست مزد رنج منو باغبانیم. ای لیلی عزیز و کسانی ندیدم، ای لیلی عزیز و کسانی ندیدم، بازا که در فراق تو مجنون سانیم، بازا که در فراق تو مجنون سانیم، ای شاخ گل که در پی گل چین دوانیم، ای شاخ گل که در پی گل چین دوانیم، inesmaz derence mano babaniya inesmaz derence mano babaniya